kalkın bugün Mayıs'ine. Kör olan gözün mavisine. Sus dediler, taş oldum sustum. Son dediler, ilk dilim durdum. Durma yoluma, hadi cesaret. Bu öğretilen cehaletin vebali esaret. Durma yoluma, hadi cesaret. Bu öğretilen cehaletin vebali esaret. Taraf tutar mı? Bu hayat beni yutar mı? Sus dediler, taş oldum, sustum. Son dediler, ilk değilim. Cehaletin vebali esaret. Durma yoluma, hadi cesaret. Bu öğretilen cehaletin vebali esaret. Esaret.